szkoda, że wymyśliłam cię. Tylko szkoda, że wymyśliłam cię. Tylko szkoda, że wymyśliłam cię. Tylko szkoda, że wymyśliłam cię. Tylko szkoda, że Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy przed nami w Trójce Nocna Polska. Na początek zespół Blaukak, czyli grupa, w której śpiewa Georgina Tarasiuk. A zresztą Georgina wraz ze swoim partnerem była u nas w audycji Trójka Żonda debiutów dokładnie przed tygodniem. No i opowiada jej dużo o płycie pod tytułem Miniatura. Bardzo ładnej płycie, płycie delikatnej, wzruszającej, po prostu ładnej. A teraz odjazd. To, że jesteś, wypełnia przestrzeń. Nikt nie lubi być całkiem sam. Po co chcę wciąż od życia więcej, zamiast cieszyć się tym, co mam. Spokój czy

To jedna z moich ulubionych nocnych piosenek zespołu Oranżada z płyty Samsara i mam nadzieję, że kiedyś przyniosę płytę analogową i zagramy z niej tę właśnie piosenkę. Ciekawe, że zabrzmi inaczej, czy tak samo jak z płyty kompaktowej, która towarzyszy nam od bardzo, bardzo, bardzo dawna. No i mam nadzieję, że niedługo już kolejna płyta Oranżady, bo ja na nią czekam. A przed Oranżadą grupa Hej oraz Renata Przemyk z płyty Odjazd. No to może teraz między innymi Szatakuś.

pieszczone sny, mój kosz rozmaitości. Ze mną od kilku lat kiełkujesz, odbierasz mi tlen i wszystko inne trujesz. Żyjemy, karmimy, kochamy się w sobie i tak dzień za dniem mija, dzień za dniem mija w tej naszej żałobie. Artystki, które o swoich płytach tu w Trójce opowiadały. Sabina, nawet była dwukrotnie. Wcześniej Joanna and the Forests, też piękna płyta Jaśnie Bajka. No i Szata Kuś, która tu przyszła do nas do Trójki ze swoim pieskiem. Piesek bardzo był stęskniony, jak pani była w studiu, a on musiał być daleko od niej i potem po prostu płakał, jak ją zobaczył. To było bardzo wzruszające. Nocna Polska w Trójce, teraz będzie Back to the Ocean, obrazki oraz joga. Rain keeps falling.

ludzie gromadzą fortuny. Inni co dzień się bronią przed głodem. Strzeż ich Boże imię ich w opiece i dają żyć, póki serce ma młode. Mam jeszcze wina łyk i chowam go już dziś na tych, którzy muszą żyć jak strumienie pod lodem, jak słońce za mgłą. Żebyś coś zrozumiała. Spójrz w niebo, bo tam rozpoczyna się gra. Nie bądź jednostki gwiazd. Patrz jak szybko spada w otchłanie zra. Jesteś tutaj z kimś, kto chce, byś została. Możesz być i ciągle kopać. We'll be right back. zespół Spring Rolls byli w Trójce nawet dwukrotnie, opowiadali o swojej płycie Uniwersum, nawet jeszcze przed tej płyty wydaniem. No a wcześniej wspomnienie sprzed lat, kiedy będę starą kobietą, Martyna Jakubowicz. To był wielki przebój. Pięknie tego tworu się słuchało, był wzruszający. Potem była powtórka ze swoją drogą na jednej z ostatnich płyt i ciąg dalszy tej właśnie piosenki. No i Kwiat Jabłoni na początku, Dziś późno pójdę spać. Wielki przebój, miliony odsłon na serwisach wideo w internecie. Trójka i Nocna Polska. To może teraz Gracjan Kalandyk. Swoje